De firma Wijsman in Hem, u weet wel, de speciaalzaak in tapijten, gordijnen, Luxaflex, matrassen, dekbedden en Ovilon, stoot nu meubelen in het midden van het land. Een schitterende showroom met een oppervlakte van 2600 vierkante meter, op maar 1 uur rijden van West-Friesland, gelegen in Hoevelaken, biedt u nu alles voor de interieurverzorging. De vrijkaarten voor deze showroom zijn verkrijgbaar bij de firma Wijsman in Hem. Evenals de 10% korting die u krijgt als u besluit tot aankoop in Hoevelaken. Wijsman, complete interieurverzorging en modekleding voor haar of hem. Hemmerbuurt 15 in Hem. Telefoon 022 84 1327. Doe Wijsman, koop bij Wijsman.